αφελέλε στραφία ο καμί. Αγούνα λελελελε στραφία ο καμί. Lelele, strafia u kami. Ande, mba ma felele, manya mi swa krema ha. Minya kesra, minya mi swa. Ma felele, ma felele, manya mi sika soma ha. Minya kesra, mi si mi su. C'est à l'émancipa, y'a mieux pris, y'a mieux pris. Matouanga, on les massi, on les mani. Nassumo, nassumo. Roulet, roulet, roulet, mes femmes yoliquent dans les gars. Nassumo. Fia o caminho.